No, brawo, brawo, doktorze Wilczurze. Nie dość, że dzisiejszy leitmotiv wypełniony bryka, dzika, egzotyka, bo i sama szata dźwiękowa egzotyczna i miejsce pochodzenia również Udmurcja. No tak, doktor Wilczur musi nieść ten kaganiec oświaty i nauczać, że to istnieje taka kraina, bo to nie kraj odrębny. To Rosja, ale kraina Udmurcja. Pewnie jakiś kraj autonomiczny wewnątrz Wielkiej Federacji Rosyjskiej. Zespół zwie się Silent W Gór. No i śpiewali oczywiście po udmurcku, bo po rosyjsku nie mogli śpiewać, bo wcześniej po rosyjsku śpiewali Ukraińcy. Ach, ta za tą strefą rock'n'rolla wolną od Angola nikt nie nadąży, nawet sam doktor Wilczur. Rosjanie po udmurcku, po rosyjsku Ukraińcy. Ech. W każdym razie każdy może sobie sprawdzić, gdzie leży Udmurcja i że rzeczywiście taka kraina istnieje i że istnieje język udmurcki. Zresztą lingwiści, nie wiem czy stosowani w Udmurcji, psioczą i narzekają, że nikt się nie chce uczyć języka udmurckiego i że język zamiera. No, gdyby posłuchali strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, na pewno zmieniliby zdanie. Można by im o tym nawet donieść na twarzoksiągu. Na przykład, że my tutaj propagujemy język udmurcki. W każdym razie, oczywiście, można pisać pod strefa@polskieradio.pl. Można sprawdzać na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Co to było grane i te wszystkie tytuły oraz nazwy zespołu, szczególnie z Udmurcji, to warto sobie sprawdzić. A tymczasem głos mają, no, głosik mają słuchacze. Zapomniałbym o naszym niezwykłym kronikarzu strefowym, siwym, który akurat miał ochotę dzisiaj podesłać nam garść poezji. Od czasu do czasu, no, wena nachodzi różnych słuchaczy i podsyłają. Siwy donosi. Strefy ferment w różnych mowach często się nie mieści w głowach. Słuchacz gubi się w domysłach, czy jest Zygmunt, czy Stanisław. Chociaż strefa jakby z puszki, każdy chce nastawiać uszki. No, tutaj jako lingwista stosowany albo oraz wielki miłośnik poezji jednak bym coś zmienił. Na przykład, chociaż strefa jakby puszka, każdy chce nastawiać uszka. Raczyć duszę tym hałasem, wilka próżność, łechtać czasem. No, to ja tylko mam jedno do powiedzenia o tej garści poezji. Proszę nie łachotać mojej próżności. No dobrze, doktorze Wilczurze, to może wróćmy do leitmotivu, do płodozmianu i takich tam rzeczy, bo w końcu jest ta audycja muzyczna. To mieliśmy taki, powiedziałbym, melancholijny i stonowany oraz egzotyczny zestaw z Udmurcji, to teraz, oj, nie wiem, czy to będzie egzotyka. Hiszpania? Żadna egzotyka. No i rytmy takie bardziej skoczne będą. Z Hiszpanii. Que locos! Asentadas en la muerte y el dolor. El ser humano, sus acciones muestra el mundo a su degeneración. Pasudos defensores, impasibles y faltos de compasión, disfrutan torturando, denigrándose así. Desde la Edad Media, pasando por el más duro y fiero gladiador, defendiendo animales por diversión. Por eso grito fuerte. matan animales por diversión. La tradición, tortura sin razón, cultura de un cabrón, matan injustamente y sin piedad. Esta es mi posición, contra lo más atroz, por eso grito muerte a abolición. Tortura sin razón, cultura de un cabrón, matan injustamente y sin piedad. Esta es mi posición, contra lo más atroz, por eso grito muerte. No, brawo, brawo. z Hiszpanii, Tche, Locos. I tu było wreszcie porządnie, chociaż to może w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie jest komplement, że było porządnie, że z Hiszpanii i po hiszpańsku. No trochę nuda, trochę banał, trochę sztampa i bynajmniej nie wypełnili naszego dzisiejszego leitmotivu bryka, dzika egzotyka. Nieprawdaż? Tutaj gwoli dziennikarskiej ścisłości powiem, że Tche Locos no, składają się w części z członków bardziej znanego zespołu SKP. No, ci, co nie są za pan brat ze strefą, to akurat słowo i nazwa SKP też im się z niczym nie kojarzą i dla nich to troszkę zespół Tche Locos i SKP na równi są. No ale dla innych może nie, więc gwoli dziennikarskiej ścisłości wyjaśniam. A co do szaty muzycznej, no to oczywiście musimy, a szczególnie dr Wilczur musi nieść kaganiec oświaty i wyjaśniać oraz na przykładach pokazywać, co to jest ska. Bo oczywiście nie bez przyczyny zademonstrowaliśmy taki, a nie inny zestaw muzyczny. Dlaczego? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No, ale chyba już do końca audycji, czyli do czwartej nad ranem, już żadnego ska nie będzie. No, nie będzie już niesienia kagańca oświaty. No to czy mamy tutaj w takim razie jakiś płodozmian? Mamy. Teraz będziemy się uczyć ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola rumuńskiego. I zawołanie na dzisiaj po rumuńsku brzmi Omul ku szobolań. Omul ku szobolań po rumuńsku oznacza człowiek ze szczurami. A przy okazji jest to nazwa tego zespołu, który teraz wystąpi. niciodată, ca niciodată, un om cu șobolani. Șobolani! O țară minunată, din păcate, un pic cam populată, cu tot felul de simpatici, cu mintea poluată, cea mai frumoasă poate. Erau patru voinici cu mintea deslegată, cu o imaginație un pic cam prea bogată. Aveau fete frumoase, buzunarul plin de lei, țineau o zebră în casă și iarbă pe alei. Cei patru voinici au plecat la drum, în urma lor au lăsat o dâră de fum. Să se pună în cap ca pe primul album, s-au dus să se ducă să facă un drum. Trebuie să ridici mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Poți să te lași, poți să te lași dus, mâinile sus, mâinile sus. Poți să ridici mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Să mă duci și pe mine dacă ai ceva de spus, mâinile sus, mâinile sus. Ce mai faceți? Nu sunteți iubiți? Nu aveți cumva un prieten părăsit? Facem imediat un superstar, îndrăgit de toată lumea. Toată lumea să ridice mâinile sus, mâinile sus, mâinile cât mai sus. E-o, e-o, e-o. Trebuie să ridici mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Poți să te lași, poți să te lași dus, mâinile sus, mâinile sus. Dacă poți să ridici mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Să mă anunți și pe mine dacă ai ceva de spus. Cei patru s-au urcat într-o mașină albastră. Ce păcat, nu era a noastră. Am plecat cu toții în misiune specială. Regele ne așteaptă în haine de gal. Pe la atâta râs, pură și școala mi se pare amuzantă. Am început să cred că viața e o fată toantă, o poantă, făcută să te simt ca Harry, ca Harry Quandă. Moim zdaniem miejscami tam nawet takie trochę intelektualne granie pobrzmiewało, ale to dla Płodozmianu bardzo dobrze, bo to intelektualne granie w takiej kanapce mniej intelektualnej, o czym no, za chwilę się słuchacze będą mieli okazję przekonać, bo oczywiście będziemy a. wypełniać Płodozmian, b. będziemy wypełniać nasz cudowny dzisiejszy leitmotiv Bryka, dzika egzotyka. A czy zespół Omulku Szobolań z Rumunii wypełnił ten człon egzotyka? No, każdy powie, byliśmy w Rumunii, widzieliśmy niedaleko, jaka to egzotyka. Ale przypomnijcie sobie, gdzie poza strefą rock'n'rolla wolną od Angola słyszeliście coś rock'n'rollowego po rumuńsku. No, nigdzie po prostu. Po prostu nigdzie. Omulku Szobolań. O, też ładne znaki diakrytyczne tutaj mamy w nazwie zespołu. Oczywiście będzie figurować na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie zerknąć, zobaczyć, zainteresować się, zafrapować się tym, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i wszystko będzie, będzie, no, po śniadaniu, po drugim śniadaniu. No, może po trzecim śniadaniu, jak wreszcie doktor Wilczur wstanie z łoża boleści po przeprowadzeniu tak wyczerpującej i wymagającej audycji. No dobrze, coś wspomniałem o leitmotivie, że bryka, dzika, egzotyka. O, to już bardziej, chociaż niektórzy, powiedziałbym, zatwardziali podróżnicy powiedzą, że byliśmy, widzieliśmy, co to dla nas Tajlandia. Tajlandia właściwie to jak sąsiedzi. Tajlandię znamy jak własną kieszeń. Ale z Tajlandii coś takiego, o, to może być egzotyczne, bo któż to się do nas zbliża? Ci tajscy metalowcy nazywają się jakoś tak globalnie i uniwersalnie Ebola. Bye. ว่าจะเจ็บแค่ไหนต้องโดนอยู่ดีก็ชีวิตคนก็ทุกคนมีถูกและผิดอยู่ในทุกก้าวที่มีเมื่อเสียงหัวใจมันบอกซ้ำๆว่าความจริงเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ตายจะวาดระแวงไปอีกเท่าไรจะหลบหนีมันไปยังไงหนีมันไปจนตายความเป็นจริงในใจนี้เท่าไรก็ไม่พ้นชีวิตโดนลิขิตกันทุกคนหนีไม่พ้นโชคชะตาความซับซ้อนไม่มีทางไปเวลากรรมที่เคยได้ทำยังตามมาหลอกตลอดนี่มันให้ตายยังไงนี่มันไปจนตายความเป็นจริงในใจนี่เท่าไรก็ไม่พ้นชีวิตโดนลิขิตให้มืดมนสุดท้ายก็ได้แต่หลอกตัวเองนี่ไปจนวันตายความเป็นจริงในใจ międzynarodowa nazwa Ebola, chociaż kompletnie nic międzynarodowego się tutaj nie znajduje, bo po tajsku, o, ale wypiszemy to przynajmniej tym alfabetem tajskim, makaron rzucony o ściany. No, tak to wygląda i będzie to wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no, żeby każdy mógł sobie jakoś złowić tę muzyczną rybę w sieci. Ebola. Tak się nazywają ci tajscy metalowcy. Można pisać. Na przykład teraz. No ale taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. Trudno na przykład dzisiaj stwierdzić, kiedy Magda donosiła. A Magda donosiła w ten sposób. Gdynia słucha. I wnioskuję, że pan na żywo gra, a nie z puszki. Słowacki utwór ze słowem kokot w tekście wyrwał mnie z pracy nad doktoratem, bo mam tak właśnie na nazwisko. Doktorat? Magda doktorat? To cudowne imię i nazwisko. No ale może wróćmy w takim razie do treści istoty audycji. No, dla niepoznaki zwanej muzyczną. I jakoś dzisiaj było pomieszanie i poplątanie, bo mieliśmy Rosjan, ale z Udmurcji, po udmurcku, a z kolei po rosyjsku mieliśmy Ukraińców. A teraz wreszcie będzie po ukraińsku. Ale czy to oznacza, że to będą Ukraińcy? Nie, bo Ukraińcy już raz byli. Ech, doktorze Wilczurze, nikt za tym nie nadąży. Co wy tu macie w strefie. A co wy tu macie w strefie? Bardak. No dobrze, to porządkując, w takim razie będzie ukraiński, ale nie z Ukrainy, bo Ukraina już była. Ukraiński będzie z Olsztyna. Tak, tak, z Olsztyna będzie, czyli będą chłopcy w językach, polscy chłopcy w językach obcych, jak za starych czasów. Ci polscy chłopcy, ten zespół z Olsztyna. Nazywa się Chorpyna. Myśmy tu odbywali z domy usadu, usadu, usadu, usadočku, ležav ja na bidu. I Henko v kolodočku i trduje, a tilo se marnuje, potom se oblepaje, a vitruk se ne maje. Dej steče rika, mokra i hluboka, zimna i plitka, daj teče. Nastavu, nastavu, nastavu, nastavočku, perli se karasi na milkom uhorbočku. Ja ne kupajus, hoć potom oblivajus, ja ne zmišus ja, na ričci okunus ja. Dej steče rika, Polacy, Polacy, chociaż po ukraińsku, Polacy uratowali język ukraiński w tym wydaniu Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, ponieważ wcześniej prezentowani Ukraińcy po rosyjsku, a Rosjanie z kolei po udmurcku. Nie da rady nadążyć za tym wszystkim, co robi dr Wilczur w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Ech, ale nawet on sam nie wie, co tu jest w ogóle grane. Czyli zagłębia pieśni ukraińskiej w Polsce, z Olsztyna, zespół Chorpyna, po ukraińsku, jak było słychać. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. Można pisać o tak późnej porze, chociaż no wątpię, żeby akurat teraz ktoś miał wenę, animusz i zapał. No ale właściwie pisać można w każdym momencie, na przykład po odsłuchaniu audycji z naszej strony. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. No wiem, rozumiem. Zdaję sobie sprawę, że najlepiej pisze się podczas słuchania z radioodbiornika. Ale akurat o tej porze no, dziwne specjalności i zawody mogą podsłuchiwać doktora Wilczura. Rozumiem, że z zawodowej ciekawości. Lekmet Arthur donosi. pomimo nocnej pory słucham strefy. No i tak się zastanawiam, a jaką to specjalność reprezentuje Lekmet Artur, że o tak późnej porze poświęcając się słucha tutaj doktora Wilczura. No cóż. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. No ale nie doktora Wilczura, to serdecznie odradzam. Jaki to mieliśmy dzisiaj leitmotiv? A, bryka, dzika egzotyka. No i znowu słuchacze, bywali w świecie, światowcy powiedzą, znamy, byliśmy, widzieliśmy, żadna to dla nas egzotyka. I nie ma sensu, doktorze, żebyś w ogóle takie leitmotivy prezentował w audycji. No bo Izrael, no jaka to egzotyka Izrael? Hebrajski? Jaka to egzotyka? No dobrze, zespół to już może tylko gwoli dziennikarskiego obowiązku i ścisłości. Zapowiem, że z Izraela Hayehudim. Yeah, yeah, yeah. Doktorze Wilczurze, nie wypełniłeś dzisiaj wcale, ani nawet w części, w małej cząsteczce leitmotivu bryka, dzika, egzotyka, bo czy grunge z Izraela to może być jakakolwiek egzotyka? Byliśmy w Izraelu i to parę razy. Żadna egzotyka. Europa na całego w tym Izraelu. A grunge? Słyszeliśmy, widzieliśmy, nic nas już nie zdziwi, tacy jesteśmy światowcy. A nic, kolejna porażka doktora Wilczura. Ale się podniesie. Za tydzień. A czy na pewno za tydzień? A, do tego jeszcze dojdziemy, a tymczasem oczywiście po raz kolejny obsesyjnie powtórzę, że gdyby ktoś czegoś nie dopatrzył, tutaj nie wysłyszał, to zawsze jest nasza skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, gdzie no może po drugim, może po trzecim śniadaniu ukaże się cała lista utworów z audycji i to z odpowiednimi alfabetami i z odpowiednimi znakami diakrytycznymi, jak na audycję prawie że lingwistyczną przystało, bo doktor Wilczur musi spłacać ten dług lingwistyczny wobec społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo go wykształciło na lingwistę stosowanego. Możecie oczywiście powtarzać: doktorze, nie, dług już spłacony z odsetkami dawno, nie spłacaj. A ja i tak będę spłacał. Dobrze, to Haye Hudim z Izraela, Grunge, odkładamy w takim razie. No i coś wspomniałem o tym, że za tydzień doktor Wilczur się znowu pozbiera i będzie gotów na kolejny sukces audycji. No ale niestety, niestety, w odniesieniu kolejnego sukcesu doktorowi Wilczurowi przeszkodzi kto? Księżyc przeszkodzi. Oczywiście księżyc przeszkodzi, ponieważ za tydzień o tej porze księżyc się bo po prostu tak nadmie, taki będzie nadęty, że już nie będzie miejsca na strefę rock'n'rolla wolną od Angola, tylko będzie miejsce na trzecią stronę księżyca, dzięki czemu doktor Wilczur, ten łapserdak i leń śmierdzący, bez potrzeby brania kolejnego tygodniowego urlopu, znowu będzie bąki zbijał. Ach, ten doktor Wilczur, ten to potrafi sobie zapewnić komfortowe warunki pracy. A więc macha doktor Wilczur wszystkimi swoimi czterema łapami do wszystkich swoich czterech słuchaczy, oznajmiając, że kolejne spotkanie za dwa tygodnie. A jak się żegnamy? Jak się żegnamy? Żegnamy się po portugalsku. Discreto no mundo sem rumo, não tenho orçamento, não tenho futuro que passa, não sabes escutar, tens que olhar para perceber, olhar para acreditar. Carregas, carregas o peso da história, como esponduro e agora, acima de tudo, contribuem desenganados, levam a mão à cabeça, vão para a rua protestar, pode ser que aconteça. Eu rodar o tacho, vão tirando, vão metendo um cheiro, ninguém sabe, ninguém vê. Já nem o ladrão vai ter o que roubar. Anda tudo tão mal, anda-se tudo a queixar. Mil e um discursos, formas de poupar, mas no seu ordenado ninguém vai tocar. Palavras, palavras, da boca a boca para fora. Mentiras, mentiras que surgem e poluem o ar. Somos cobais, cobais do nosso, nosso país. Que nos é ter a coração, mas sempre sempre nos diz. Da roda do tacho, vamos tirando, vamos metendo, vamos cheio, ninguém sabe, ninguém viu. Da roda do tacho, vão curando, vão juntando, vão passando, ninguém sabe, ninguém viu. Horas a mais para ter algum dinheiro, mais o esforço faz, mais o esforço diz, mais o esforço que é bom bem para o bem do teu país. Da roda do tacho vão tirando, vão metendo, vão mexendo, ninguém sabe, ninguém vê. Da roda do tacho vão cortando, vão juntando, vão passando, ninguém sabe, ninguém vê.